بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، katika hadhara yetu iliyopita tulielezea wajibu na ulazima wa kufanyia kazi kitabu cha Allah tabaraka wa taala na ulazima wa kuzifanyia kazi sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na leo hii tutaelezea baadhi ya kauli za wana wachuoni maimamu ambao wanafuatwa katika masaili mbalimbali za dini, hasa hasa wale maimamu wanne ambao watu wengi katika Waislamu wanawafanyia taadhim na ijlal na mahabba mpaka wakavuka mipaka, ikawa kauli zao zinashinda kauli za Allah, bali zinashinda kauli za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na katika mambo ya msingi inatakikana kufahamu kuwa hawa al-a'imma rahimahullah, hawa maimamu Allah awarehemu, laysu maasumin, sio watu waliotakasika na makosa, bali kullu min al-a'imma ukhidhat alayhi masa'il, kila katika imamu ambaye kwake pamechukuliwa masail kunapatikana hali ya kupatia na kunapatikana hali ya kukosea. Na inapokuwa imamu amekosea katika maimamu, haimaanishi kwamba mtu akisema kwamba imamu Abu Hanifa amekosea au imamu Ahmadu amekosea au imamu Shafi'i amekosea, basi maana yake ni kwamba intiqasu al-a'imma wa aibihim, itakuwa ni kupunguza heshima zao, lakini pia ni kuwatia aibu. Haliwi hivyo jambo, bali heshima yao itabakia pale pale, na hawa maimamu wamejitahidi na wakijitahidi wanapatia thawabu mbili, lakini pia wana hali ya kukosea, na katika kukosea hakuna malipo, bali watalipwa kwa zile jitihada zao na kupewa udhuru katika yale ambayo wameyakosea katika masaili ambazo wamezizungumza katika dini. Na inatakikana ifahamike kwamba hakuna yeyote katika maimamu ambao wamekubaliwa katika maimamu wa Kiislamu kukubaliwa kwa moja kwa moja, ambao yatategemewa maneno yao ambayo wamekwenda kinyume na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba watatakikana kufuatwa katika hayo makosa. Hili ni jambo ambalo halitakikani, na wale jambo hilo halipo katika dini ya Kiislamu. Hivyo tutastaja baadhi ya kauli zao hawa maimamu nini wanasema kianze na al-imamu Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit rahimahullahu ta'ala ambaye inafahamika madhehebu yake al-Hanafiya madhehebu yake ya madhhabu ya Hanafi ameeleza maneno ambayo yamethibiti kwake An-Nu'man ibn Thabit rahimahullah wapokea wanafunzi wake maneno mazuri katika ibara mbalimbali na zote ibara hizo zinajulisha katika kitu kimoja nacho ni wujubu al-akhdhu bil hadithi wa tarku at-taqlidi ara'i al-a'imma al-mukhalifata la ulazima wa kuzifanyia kazi hadithi na kuacha kuigiliza katika rai za maimamu ambazo zitakwenda kinyume na maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na miongoni mwa kauli yake al-imam Abu Hanifa anasema idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi pindi itakaposihi hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam basi hiyo ndio madhehebu yangu kwa madhehebu ya imam Abu Hanifa ni kufanyia kazi hadithi sahihi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bali akasema al-imam Abu Hanifa la yahillu li ahadin si halali kwa mtu yoyote la yahillu li ahadin si halali kwa mtu yoyote ay yakhudha biqawlina kuyachukua maneno yetu sisi maimamu ma lam ya'lam min aina akhadnahu midamu atakuwa hajui yale maneno sisi tumeyatoa wapi sio halali kwa muislamu yoyote kuyachukia maneno yetu kuyachukua maneno yetu pasina kujua hayo maneno sisi tumeyatoa wapi bali akamwambia mwanafunzi wake Yaqub Abu Yusuf rahimahullah ta'ala akamwambia ya Yaqub waihaka ya Yaqub ole wako ewe Yaqub ambaye huyu Yaqub ni Abu Yusuf na Abu Yusuf ni katika wanafunzi wakubwa wa al-Imam Ahmad al-Imam Abu Hanifa rahimahullah akamwambia la taktub kulla ma tasma'u minni usiandike kila unachokisikia kutoka kwangu fa inni qad ara ar-ra'ya al-yawma wa atrukuhu ghadan mimi ninaweza nikaiona rai leo hii na kesho nikaiacha ikawa ile rai haifai wa ara ar-ra'ya ghadan wa atrukuhu ba'da ghadin na kesho nikaona rai fulani nzuri na kesho kutwa nikaiacha ile rai akamkataza mwanafunzi wake Abu Hanifa Abu Yusuf bali pia akasema idha qultu qawlan pindi nitakaposema neno lolote yukhalifu kitab Allah ta'ala wa khabaru rasul likawa hilo neno langu linakwenda kinyume na kitabu cha Allah yani Qur'an bali neno langu likawa linakwenda kinyume na maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam fatruku qawli basi hiyo kauli yangu iwacheni kwa maana ya kwamba kauli yangu haina nafasi mbele ya kauli ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ambavyo haina nafasi mbele ya kitabu cha Allah tabaraka wa taala na mwingine ni al-Imam Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala na yeye anasema innama ana basharun ukhti'u wa usibu hakika mimi ni mtu ninapatia na ninakosea fandhuru fi ra'yi basi jiangalieni vizuri rai zangu fa kullu ma wafaqa al-kitabu wa sunnah fakhudhuhu rai yangu yoyote ambayo mtaiona imeafikiana na kitabu cha Allah na imeafikiana na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ichukueni wa kullu ma lam yuwafiq alkitab wa sunna faturukuhu na rai yangu yoyote ambayo mtaiona imekwenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama, basi iwacheni. Na haya ndiyo mafundisho yaliyokuwa sahihi na mwelekeo uliokuwa mwema kwa hawa maimamu wa Kiislamu wanavyoelekeza wafuasi wao. Bali akasema al-Imamu Malik rahimahullahu ta'ala, laysa ahadun ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakuna mtu yoyote baada ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, yanachukuliwa maneno yake na mengine yanaachwa, illa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yeye hakuna neno lake linaachwa, maneno yake yote yanachukuliwa. Ama mwingine asiyekuwa mtume, maneno yake yanaweza kuchukuliwa na maneno yake yanaweza yakaachwa. Na katika hili pia al-Imam Malik qala Ibn Wahabi rahimahullah, أمسيما ابن وهبي سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء. ابن وهبي أمسيما للمسكية إمام مالك رحمه الله تعالى أنا أوليز سؤالا لكسبوا كتكتيا بدولة دمقو وكاتي وأوذو متو أكيو أنا تواضى هو أنا سبوا كتكتيا بدولة دمقو أكوليز إمام مالك جوا سؤالا هيلي جيلي نفاء أو هلفاي. فقال ليس ذلك على الناس, إمام مالك يقسم إلو جامبو هلفو واتو واسفنيهيفو وآتي ونبتواذ واتو واسسبوه كتكاتي يبدو لبياو بيميبو. قال ابن وهب ينسيم رحمه الله فتركته حتى خف الناس, نكمواش إمام مالك نجواب لك هلو mpaka darasa ikaisha na watu wakapungua wakatoka darasani. Walipoisha watu, fakultu lahu, nikamfuata Imam Malik nikamwambia, Imam Malik, umeulizwa swali hapa kwamba nini hukumu ya mtu kusumbua katikati ya vidole wakati anatawadha, wewe ukasema laisa dhalika ala nnas, hilo jambo halipo, watu hawatakiwi kulifanya. Nikamwambia fakultu lahu indana fi dhalika sunna, sisi katika jambo hili la kusugua katikati ya vidole tunayo maneno kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Faqala wama hi, Imam Malik akauliza, akamuuliza Ibn Wahab, sunna yenu mnayotegemea ni ipi? Maneno yenu hayo mnayotegemea katika kitendo cha kusugua katikati ya miguu ya vidole vya miguu ni ipi? قلت نكما بيا إمام مالك, حدثنا الليث بن سعد أم سمي أثار حديثي أم بيا, حدثنا الليث بن سعد أم تولزي حديثي الليث بن سعد وابن لهيعة نابن لهيعة وعمر بن الحارث نعمر بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري kutoka kwa Yazid ibn Amr al-Ma'athiri an Abi Abdurrahman al-Hubali kutoka kwa Abi Abdurrahman al-Hubali an al-Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi, naye amepokea kutoka kwa Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi. Qala anasema Mustawrid ibn Shaddad al-Qurashi, ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nilimuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, yadluku bi khinsarihi ma baina asabi' rijlaihi, nilimuona mtume sallallahu alayhi wa sallama anasugua kwa kidole chake kidogo, khinsar ni hichi kidole kidogo cha mwisho, anasugua ma baina asabi' rijlaihi, sehemu zilizo katikati ya vidole vyake vya miguu. Akamsomea hii hadithi. Imam Malik aliposomewa hii hadithi, yeye hakuwa akizingatia haya maneno, lakini alikuwa akizingatia sanadi ya rijali ya wale hadithi waliopokea hadithi, wale walioelezwa kwamba huyu Layth ibn Sa'd ibn Luhay'a Amr ibn al-Harith Yazid ibn Amr al-Ma'athiri ibn Abu Abdurrahman al-Hubali mpaka kuja kwa Mustawlidi ibn Shaddad al-Qurashi ambaye ni sahaba. Hawa watu alipotajiwa sanadi ya hadithi hii, kisha akaja kusomewa hadithi ambayo ameieleza hiyo huyu ibn Shaddad, Mustawlid ibn Shaddad al-Qurashi, kuwa alimuona Mtume sallallahu alayhi wasallama yadluku bi khinsarihi ma baina asabi'i rijlaihi. Faqala Imam Malik rahimahullah ta'ala akasema, inna hadha alhadith hasanun, hakika hi hadithi ni hadithi hasan. Wa ma sami'tu bihi qattu illa as-sa'a, na mimi nilikuwa sijawahi kuisikia hi hadithi ila sasa ndo naisikia kutoka kwako. Na sio kwamba Ibn Wahabi ana ilmu kuliko Imam Malik, hapana, kwa sababu ilikuwa hakuna mtu anaweza kujibu swali Madina na Imam Malik yupo. Anaitwa Imamu Darul Hijra, Imamu wa Madina, Malik ibn Anas rahimahullahu ta'ala. Lakini angalia, pamoja na ilmu yake kubwa, ila hii dalili hakuwa nayo. Na Ibn Wahabi alipoipata ile dalili na akamsikia Imam Malik anajibu kinyume na dalili, akamsomea dalili kutoka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na akamsomea sanadi ya hadithi. Na Imam Malik aliposomewa sanadi ya hadithi, inajulisha kwamba ni alimu wa hadithi, akawa amewajua wale wote waliotajwa kutoka kwa Mustawrid ibn Shaddad, walioipokea hadithi kutoka kwa huyu bwana ambaye ameipokea kutoka kwa Mtume. Akasema Imam Malik, hii ni hadithi hasan, na mimi nilikuwa sijawahi kuisikia isipokuwa hivi sasa ndio naisikia. Asema Ibn Wahabi, thumma sami'tuhu ba'da dhalika yus'alu, kisha baada ya pale nilimsikia tena Imam Malik anaulizwa swali kama lile lile. Fayaamuru bitakhlili al-asabi', amebadilisha msimamo wake sasa, na akawa anawaamrisha watu wawe wanasugua katikati ya vidole. Kwa nini alikuwa akiwaamrisha watu wasugue katikati ya vidole? Na mwanzo alikuwa anawakataza watu kwamba laysa dhalika 'ala an-nas. Kwa nini? Nani anaweza kujibu swali hilo? Naweza kujibu. Naam. Mwanzoni aliwakataza watu kwa sababu hakuwa na nini? Hakuwa na dalili. Sawa sawa. Alipoipata dalili, alibadilisha msimamo, alibakia pale pale. Alibadilisha msimamo wake na akaanza kuwa anawaamrisha watu lile jambo ambalo alikuwa akilifanya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na watatu wao ni al-Imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Shafi'i pia naye kwake amenukuliwa maneno mengi sana mazuri ambayo yanaonyesha namna gani akifanyia kazi maneno ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na katika maneno yake mazuri anasema al-Imam Shafi'i, ma min ahadin, hakuna yoyote katika Waislamu, katika maimamu, katika wanawachuoni, illa watadhhab alayhi sunnata li rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wataazubu anhu, isipokuwa kuna sunna zingine za Mtume zinampita anakuwa hazijui. Tufahamiane vizuri, sio kwamba zote atazijua. Famahama qultu min qawlin, wakati wowote mimi nitapokuwa nimezungumza neno, au asaltu min aslin, au nikaleta msingi katika misingi, fihi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khilafa ma qultu, ikawa kwa Mtume kuna kinyume na vile niliposema mimi. Mimi nimesema hivi na Mtume kasema hivi. Falqawlu ma qala rasulullah, kauli ya sawasawa ya kufuata ni ile kauli ambayo ameisema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa huwa qawli, na hiyo ndio itakuwa kauli yangu mimi pia, hata kama sikuisema mimi. Tumefahamiana vizuri? Hata kama mimi sikuisema, ameisema mwingine, na mimi nimeleta maneno yako kinyume na yale maneno ya Mtume, basi yale maneno ya Mtume na mimi ndio yatakuwa maneno yangu. Na sababu ya kufanya mimi kuzungumza kinyume ni kwamba sikuwa nayajua hayo maneno. Tumefahamiana vizuri? Lakini pia al-Imamu Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, katika jumla ya maneno yake anasema hivi: ajma'a al-muslimuna, wamekubaliana wanawachuoni wote wa Kiislamu, ala anna man istabana lahu sunnata an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mtu yoyote ambaye atajengekewa akabainikiwa na sunna kutoka kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba jambo fulani ni sunna, lam yahillu lahu, sio halali kwa huyo mtu ayadaha, kuiacha ile sunna aliyoisikia, liqauli ahadin, kwa neno la mtu mwingine yoyote. Umeshapata hadithi kutoka kwa mtume kasema kadha, mara ukasikia na shekhe fulani naye pia kasema, au imam fulani naye kasema, basi kauli itakuwa ni kauli ile uliyopata kutoka kwa nani? Kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bali pia al-Imam Shafi' rahimahullah ta'ala katika jumla ya maneno yake amezungumza akasema, idha wajadtum fi kitabi, pindi mtakapokuta katika kitabu changu, khilafa sunna, khilafa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, khilafu sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, maneno ambayo yako kinyume na sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, faqulu bi sunnati rasulillah, nyinyi ya kwangu yaacheni, semeni yale maneno ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa da'u ma qultu, na muyaache yale ndio yasema mimi. Wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, fattabi'uha, yafuateni hayo maneno ya bwana mtume, wala taltafitu ila qawli ahadin, wala msigeuke kuangalia kauli ya mtu mwingine. Fuateni maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali al-Imamu al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala alimwambia Imamu Ahmad ibn Hanbali, akamwambia, antum a'lamu bil hadithi war rijali minni, nyinyi mnajua zaidi elimu ya hadithi, na mnawajua, mna elimu ya kuwajua wapokezi wa hadithi kulikoni mimi. Fa idha kana alhadithu sahihun, itakapokuwa hadithi ni sahihi, fa alimuni bihi, nijulisheni na mimi hadithi hiyo, ayu shay'in yakunu, popote itakapokuwa, kufiyan au basaria au shamia, wamepokea hadithi hiyo, wamepokea kwa watu wa Kufa au kwa watu wa Basra au kwa watu wa Sham, hatta adhhabu ilayhi, mpaka na mimi niende kufanyia kazi, idha kana sahihan, pindi hadithi hiyo itakapokuwa sahihi. Kuonyesha kwamba hawa maimamu himma yao kubwa ni kumfuata mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hivyo wanahimiza wafuasi wao wale ambao wameshikamana na madhehebu zao pia waziangalie hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali akasema maneno mazito zaidi, akasema, idha raaitumuni aqulu qawlan, pindi mtakaponiona mimi ninasema neno, sawa sawa, mkaniona mimi ninazungumza neno, waqad saha an nabi sallallahu alayhi wasallam khilafahu, na imesihi kutoka kwa mtume kinyume na hilo neno, na mimi shajua kwamba hii ndio sahihi, afu mimi kangania kusema neno langu, fa'lamu anna aqli kad dhahaba, basi jueni akili yangu imeondoka, shakuwa mchizi tayari, akili yangu itakuwa haiko sawa sawa. Yaani mimi siwezi nikaacha maneno ya mtume aliyokuwa sahihi nikangania kauli yangu mimi. Ndio maana yake haya maneno yako hivyo. Kwa hiyo utayaona maneno ya Imamu Shafi'i rahimahullahu ta'ala ni maneno yanatuonyesha kwamba sisi mwelekeo wetu, hata kama ni mashafi, lakini ikitokea Imam Shafi amezungumza maneno alafu tukapata kutoka kwa mwingine, sawa sawa, dalili kutoka kwa mtume kinyume na yale aliyotuambia imamu wetu, basi tutakiwa tuyaache yale maneno ya imamu na tufuate maneno ya nani? Ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mwingine katika hao maimamu ambao wanafuatwa na wengi katika jamii za Waislamu ni al-Imamu Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala. أنسيما الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لا تقلدوني مسني جلسي أميمي، ولا تقلد مالكا ولا شافعي، ولا مسني جلسي مالكي ولا مسني جلسي شافعي، ولا الأوزاعي ولا مسني جلسي إمام الأوزاعي، ولا الثوري ولا مسني جلسي إمام سفيان الثوري، وخذ من حيث أخذوا، ichukueni dini pale walipoichukua wao. Dini yako usichukue kwa mtu, dini yako ichukue pale alipochukua mtu yule, kwenye kitabu cha Allah na kwenye sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali akasema Imam Ahmad, la tuqallidu dinaka ahadan min haula'i, usiigilize dini yako kwa yoyote katika hawa maimamu wakubwa, Maliki, Shafi'i, Al-Auza'i, Al-Thawri, usiigilize dini yenu kwa hao. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يالي يليقويا كتوكا كمتومنا مصحبا ذاك فخذ به شكوا هايو ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير اما كتابعي اما كتابعي انتو انا خيارشوا كتوكوا او كواتا سمعتم بذوري كمتومي شكوا na kwa sahaba zake fanya nini? Chukua. Ama kwa tabi'i, basi mtu anakhiarishwa kuchukua au kuacha. Bali akasema al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ra'yu al-Auza'i, ra'yi Imam Auza'i, wa ra'yu Malik, na ra'yi Imam Malik, wa ra'yu Abi Hanifa, na ra'yi Abu Hanifa, kulluhu ra'yun, zote hizo ni ra'yi, wa huwa 'indi sawa'un, nazo kwangu ziko sawa sawa, wa innamal hujjatu fil athar, ama hujja ni katika maneno ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapo ndo kwenye hujja. Ama akasema Malik kwangu sio hujja, akasema Shafi'i kwangu sio hujja, kasema Abu Hanifa kwangu sio hujja, kasema Auza'i kwangu sio hujja, hujja kwangu ni maneno kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo hizi ni kauli ambazo wameeleza wanawachuoni wakiwa wanatuelekeza sisi Waislamu kwamba ile taasubi ambayo watu wamejijengea kwa maimamu zao, kwamba mimi bwana ni mfuasi wa imamu fulani, akipatia sawa, akikosea sawa, hii ni kauli mbovu na wala haitakikani kwa Muislamu, bali maimamu wote wa Kiislamu, al-a'immatu muttafiquna ala man'i taqlidihim, maimamu wote wameafikiana kuwazuia watu juu ya kuwaigilizia wao. Maimamu wameafikiana kuwazuia watu kuwaigilizia wao. Tulia. Wataklidu al-a'ma, na uigilizaji wa upofu, uigilizaji wa upofu, maanake uigilizaji usiokuwa na dalili, alladhi yata'assabu lahu man yad'una annahum atba'ahum, upofu ambao wanashikamana nao wale ambao wanadai kuwa ndio wafuasi wao, yatamassakuna bimadhahibihim wa aqwalihim, na wanashikamana na madhehebu zao na kauli zao, kama law kanat nazalat min as-samaa, ile kauli za wale maimamu zimeteremka kutoka mbinguni. Huu ni uigilizaji wa upofu, na Allah anatuambia ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun, fuateni yale ambayo mmeteremshiwa kutoka kwa Mola wenu na wala msifuate kinyume na hayo. Ni mara chache sana au ni kidogo sana watu kukumbuka hilo, manake watu wanapokuwa wanawafuata vipenzi wao, mawali wao, basi huwa wanayasahau maneno ya Allah na ya mtume wake. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika hadithi ya Amr ibn al-As radiyallahu anhu ametueleza, idha jitahada al-hakimu, atakapojitahidi hakimu, manake mwanachuoni kiongozi, fa asaba falahu ajran, akapatia basi atapata malipo mara mbili, wa idha jitahada fa akhtaa, atakapojitahidi akakosea, falahu ajrun, atapata malipo moja tu. Ikatufahamisha hadithi hii ambayo akharajahu Imamu al-Bukhari wa Muslim kwamba imamu au mwanachuoni ana hali ya kupatia na ana hali ya kukosea, atakapopatia atapata malipo ya kujitahidi na malipo ya kupatia, na akikosea atapata malipo ya kujitahidi na hatopata malipo ya kukosea. Kwa hivyo hakim ana mlango wa kusamehewa katika makosa, sawa sawa. Hakim ana mlango wa kusamehewa katika nini? Katika kukosea, katika jitihada yake. Na wewe unayemfuata, mlango wako wa kukosea uko wapi? Na yeye kesha kwambia, chukua pale nilipochukua mimi, usijilize rai yangu. Afu wewe ukasema, ah, kama Imam Shafi atakwenda motoni, basi mimi nitakwenda naye. Hii ni kuonyesha kwamba wewe ni mutaasib, yani unajenga asabia mbaya ambayo hata hao maimamu wenyewe pia hawakuifundisha na wala hawakuelekeza kwa wafuasi wao, bali mtu yoyote anapokuwa amefikiwa na maneno kutoka kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama anatakikana afuate maneno ya Mtume na ashikamane na maneno ya Mtume na wala asiangalie maneno ya mtu mwingine yoyote. Na bali kuna mengi sana ya kuzungumza katika hili na kauli mbalimbali za wafuasi wakubwa na maimamu waliokuwa wanafunzi wa hao walipokuwa kitofautiana na walimu zao, na wakionyesha kwamba pale waimamu zao wanapokuwa wamekosea, basi wao hawakubaliani nao katika makosa, na sisi tutakikana tuwe hivyo. Na sababu ya kuzitaja kauli hizi za wanachuoni ambazo zinaonyesha umuhimu na ulazima wa sisi Waislamu kushikamana na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama na kushikamana na maneno ya Allah tabaraka wa taala, basi inaonyesha ni namna gani Waislamu tutafikana tujue mahala pa kuichukua dini yetu, mahala pa kuichukua dini yetu. Kama alivyosema sahaba Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashab rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fala tata'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakuabudu kwa ibada hiyo masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na wewe usijiabudu kwa ibada hiyo. Tufahamiane vizuri, ibada ambayo masahaba wa Mtume hawakuifanya, basi wewe usifanye nini? Usifanye ibada hiyo, kwa sababu wao hakuna walichokiacha katika dini na hakuna walichokiacha katika ibada ambazo wamefundishwa kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Jambo lingine katika mambo ambayo hatuna budi lazima tuyajue, ambayo imekuwa ni miongoni mwa baadhi ya sababu za watu kuyaacha mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, lakini pia kuacha mafundisho ya Qur'ani, na watu kuangalia kwamba kuna mambo au kuna misingi ya kuchukua dini au misingi ya kuchukua mafundisho ya dini, na watu wengi hawaijui. Hivyo utawaona baadhi ya watu kila kitu wanakuwa wanakataa. Nitapenda nitaje kwa haraka haraka tu zile ambazo ni dalili na masadir, vyanzo ambavyo watu wachukua mafundisho ya dini katika vyanzo hivyo. Nitavitaja vitu hivi au vyanzo hivi ijmalan na sio tafsilan. Nitavitaja ijmalan, alafu nitataja vyanzo ambavyo ni mutafakun alaihi, yani ni vyanzo ambavyo wamekubaliana wanawachuoni juu ya hivyo vyanzo, wala hawana khilafu katika vyanzo hivyo. Tufahamiane vizuri. Na nitavitaja kwanza vyote ya vile ambavyo ni vyanzo au masadiri ambazo zimetajwa na ulamaa katika usuli fiqhi. Chanzo cha kwanza kabisa au dalili ya kwanza kabisa ni Al-Qur'anul Karim, ni Qur'ani tukufu. Na hii haina hoja, wala Waislamu hawakhilafiani juu ya Qur'ani kwamba ndani ya Qur'ani kuna kitu labda kinatakiwa kiachwe na kingine kichukuliwe. hili jambo halipo kwa Waislamu. Waislamu wote wanakubaliana kwamba msingi wa kwanza ni msingi wa Qur'an, ambao ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, ambayo maneno ambayo Allah mwenyewe ameyasifu kwamba la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamidi. Maneno ambayo hayajiwi na batil upande wa mbele yake wala upande wa nyuma yake, nayo ni maneno ambayo yameteremka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, mwenye kusifiwa na mwenye kushukuriwa. Na dalili ya pili ni sunna, sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sunna inaweza kuwa ni kaulia, au inaweza kuwa ni fi'lia, au inaweza kuwa ni takaririya. Na sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam zinakuja kufasiri maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na dalili ya Qur'ani na dalili ya sunna hazitofautiani. Yaani mtu akikusomea aya na mtu akikusomea hadithi ni sawa sawa. Simefahamiana vizuri. Usije kusema mimi nataka aya. Aya na hadithi sahihi zina daraja moja katika upande wa dalili. Aya na hadithi zina dalili moja katika upande wa nini? Wa hadithi. Tumefahamiana vizuri. Ni kwamba inapokuwa imekuja dalili katika hukumu ya jambo kutoka kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na ikawa ni dalili sahihi, basi hukumu yake ni alqat'iyyu athubut, imethibiti na hukumu yake ni moja kwa moja. Yaani wewe hutakiwi kusema hapana bwana, hebu niape na aya katika Qur'ani, kwa sababu zipo aya katika Qur'ani zimekuja mujmal, zimekuja kwa ujumla, na wala hazikuja mufassal. Halafu zinakuja hadithi za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, zinakuja kubainisha yale ambayo yamezungumzwa na Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani. Kwa hiyo sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, ittafaqa al-ulama ala anna sunnata an-nabawiyya wajibatu ittiba'i kal-Qur'an fi istinbat al-ahkam ash-shar'iyya. Mkubaliana wanawachuoni wa Kiislamu kwamba sunna za bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ni wajibu kuzifuata kama Qur'ani unavyoifuata katika istinbati ya hukumu za kisheria. Nitakwambia nionyeshe katika Qur'ani kwamba kunywa ndevu ni haram. Au nionyeshe katika Qur'ani kwamba ni lazima kufuga ndevu. Sasa hajui daraja ya sunna. Sunna ni masdaru thani litashri'i. Sunna ni msingi wa pili katika sheria. Tumefahamiana vizuri. Na dalili katika Qur'ani ziko nyingi sana. Man yuti'i ar-rasula faqad ata'a Allah. Atakayemtii mtume atakuwa mtii nani? Amtii Allah. Na bali ni kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ametuamrisha sisi utiifu wetu kwa Allah na utiifu wetu kwa mtume uwe sawa kwa sawa, pasina mapungufu kwamba kwa mtume utatii kidogo alafu kwa Allah utatii sana. Bali Allah akakanusha imani kwa wale watu ambao watakataa kuhukumiwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum. Namuapa mola wako, na hapa kwa mola wako ewe Muhammad, hawatakuwa waumini wa kweli mpaka wakufanye wewe Muhammad kuwa ndio hakimu katika ile mizozo itakayotokea baina yao. Kwa hiyo kama watu watakataa kuhukumiwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, watakataa hukumu ya sunna, basi watu hao watakuwa wameikataa Qur'ani, na hivyo watakuwa watu hao imani yao imekanushwa, haikubaliwi kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo msingi wa pili na chanzo cha pili cha hukumu za kisheria ni nini? Sunnatu sahiha. So sawa. Na ya tatu, dalili ya tatu ni al-ijma'. Al-ijma'a ni makubaliano ya ahlul ilmi, ittifaqu al-mujtahidina min ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba'da wafatihi sallallahu alayhi wa sallam fi 'asrin min al-'usuri ala hukumi shari'i. Ijma'i ni makubaliano ya wanawachuoni waliofikia daraja ya jitihada katika ummati Muhammad baada ya kufa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika zama miongoni mwa zama, na zinaanzia zama hizi kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wao ndio wanawachuoni wa mwanzo katika umma huu baada ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo itakapotokea masahaba wameafikiana katika jambo, basi ile jambo litakuwa ni dini na ni sheria katika dini. Itakapotokea kuna sahaba amefanya jambo na wenzake wakamkanusha, kitendo cha sahaba sio hoja tena katika dini, tutaona mbele. Kwa hivyo ijimai ni msingi wa tatu au ni chanzo cha tatu katika sheria yetu ya Kiislamu. Tufahamiane vizuri. Maelewa vizuri. Nimesema kwamba nitataja hivi vyanzo kwa ijmalan, kwa ujumla, na hii ni kutokamana na wakati wetu namna ulivyo. Na hivi vyanzo vitatu kwa maana ya kwamba Qur'ani, Sunna na ijmai, hivi ni vyanzo muttafaqun, ittafaqa al-ulama, wameafikiana wanawachuoni wote juu ya vyanzo hivi vitatu, na wala hakuna khilafu baina yao, hakuna khilafu baina ya ahlul ilmi kwamba ijmai ni hujja. Ijmai, makubaliano ya ahlul ilmi, watakuwa wameafikiana, basi jambo lile ni hujja. Ama jambo la tatu na chanzo cha tatu na dalili ya tatu ni al-qiyasu sahihi, ni qiyasi iliyokuwa sahihi. Qiyasi inaweza kuwa sahihi na qiyasi inaweza kuwa sio sahihi. Kwa hiyo qiyasi sahihi ndiyo ambayo inazingatiwa kuwa ni hoja itakapokuwa impatikana nasu kwenye kitabu au kwenye sunna au kwenye ijimai juu ya jambo fulani ambalo limetokea, kisha mujitahid akawa amepata mafungamano ya hukumu katika jambo lile katika sheria, na akakuta kuna ila ambayo ipo baina ya jambo lile na akawa au mathalan mwanachuoni amekosa dalili katika Qur'ani, amekosa dalili katika sunna, amekosa dalili katika ijimai, na akatumia ilmu aliyokuwa nayo katika qiyas kuyapima mambo katika ilmu ya kisheria na vyanzo vyake vya kisheria, basi qiyas itakuwa ni hujja pale ambapo nguzo zake zitakuwa zimezingatiwa. Na nguzo za qiyas wamezitaja ahlul ilmi ambazo zinazingatiwa katika kiasi kuwa ni nguzo nne. Kwa hiyo zitakapokuwa zile nguzo ambazo ni al-aslu wal-far'u wal-illa wa hukumu al-asli, zitakapokuwa hizi nguzo zimesimama, basi ile kiasi itakuwa ni hujja. Na zipo dalili kutoka kwa jamhuri ya ulama ambao wameikubali kiasi kuwa ni hujja, pamoja na kwamba kuna baadhi ya wanawachuoni kama Imam Ahmad yamekataa kiasi. Ahmad yamekataa qiyas, asema awwalu man qasa iblis, wa kwanza kutumia qiyas ilikuwa iblis. Yeye hakubali qiyas. Tufahamiane vizuri. Na ni kwa nini? Kwa sababu qiyas haina nafasi wakati tayari tuna Qur'ani na tuna sunna, tuna ijma'i. Lakini kauli iliyokuwa rajih, kauli iliyokuwa rajih ni kwamba qiyas inafanya kazi itakapokuwa imesimama katika nguzo zake na ikawa ni kiasi iliyokuwa sahihi. Hichi ni chanzo cha nne katika vyanzo ambavyo ni vinategemewa katika dini yetu ya Kiislamu juu ya kuitumia misingi ya sheria ya dini yetu ya Kiislamu. Na nimesema kwamba kiasi ina masharti, yakitimia yale masharti kiasi hiyo itakuwa nini? Itakuwa ni sahihi. Na kama yatakuwa hayakutimia kiasi hiyo itakuwa nini? Itakuwa ni batil, itakuwa sio sahihi na haiwezi kuchukuliwa na wala haiwezi kufanyiwa kazi katika masaili za dini. Na chanzo cha tano ambacho pia wamekieleza ahlul ilmi, ulamaul usul, katika vyanzo ambavyo wana wachuoni wamevitaja kuwa vinaweza kutumika katika dini, na hivi ni vyanzo ambavyo wamehitilafiana wana wachuoni katika ikhtilafu kubwa kabisa. Mfahamiana vizuri, ni al-istihsani. Istihsani ni imegawanyika istihsani katika upande wa dalili na katika upande ambao sio ulio katika dalili. Na itakuwa ni hoja istihsani mpaka pawe pamekosekana Qur'ani, pamekosekana sunna, pamekosekana ijma'i, pamekosekana kiasi. Ndio istihsani itafanya nini? Itakuja kufanya kazi. Bali kuna wanawachuoni wengi wamekataa istihsani, kama vile al-Imam Shafi'i mpaka akasema man istahsana faqad ibtada, faqad shar'a. Atakayeleta kutumia istihsani katika dini, basi huyo ametunga sheria kwenye dini. Kwa hiyo chanzo cha istihsani si kwamba mtu anaweza akazuka tu akasema basi na hili linaweza kuwa zuri. Hapana, mpaka kuwe kumekosekana vyanzo vya msingi ambavyo tumetangulia kuvitaja, ambavyo ni vyanzo vyenye kutegemewa na vyenye nguvu. Na katika mfano wa istihsani pamekuja kuangalia maslahi yanayoweza yakapatikana katika lile jambo. Je, yale maslahi yatakuwa yanaendana na dini au yatakuwa yanakwenda kinyume na dini? Pia chanzo cha sita kinaitwa masalihul mursala. Masalihul mursala, na hii masalihul mursala inaweza kuzingatiwa kipindi cha dharura na inaweza isizingatiwe. Tufahamiane vizuri. Mfano katika vitu ambavyo vinatolewa mfano katika masalihul mursala, ni mwaona katika misikiti yetu tunapazia kama hizo. Hizi ni katika masalihul mursala. Yani wewe ukiambiwa kwamba kuna dalili gani wewe kuweka pazia hapo kwamba itakinga wanawake na wanaume, dalili kwa kwenye kitabu na sunna? Kuna dalili. Hii ni masalihul mursala, kwamba ni jambo linaonekana kama kutokana na fitna zilipo kwa wanawake sasa hivi na kwa wanaume na hali zilivyokuwa mbaya, basi hawa wanawake na wanaume kutengana kuna nafuu kubwa sana. Tufahamiane vizuri. Lakini ukijenga hoja kwamba unajua mbona wakati wa mtume kulikuwa kuna watu ambao wanaswali alafu wanapanua miguu wanachungulia kwa nyuma kuangalia wana tufahamiane vizuri. Ama ukakuta msikiti wa watu wameswali au msikiti wao wamejenga hawajaweka, mbona nyie hamjaweka pazia? Nakwambia si hatujaona dalili ya kuweka pazia. Masalihu musalihu mursalihu, naweza kuchukua naweza nikaacha, sio hoja kwangu mimi. Naweza kuchukua na naweza ngafari naweza nikaacha. Unajua sasa hivi fitina imekuwa kubwa, wanawake wanaume wanaswali safu za nyumba kwa ajili ya kuangalia wanasa. Kutoka kwa mtume walikuwepo hao pia, wakati wa mtume walifanya nini? Walikuwepo. Mtume alikuweka paliweka pazia au hakuweka? Hakuweka. Ambao kanaweka pazia hakuweka, au mara aliweka pazia hakuweka. Uthmani خلاص na mishi yake utamfani kama na sio hoja kwake. Tunafahamiana vizuri. Hizi zinaitwa masalihu al-mursala. Kwa utakapokuwa dharura zimetokea na hali zikawa mbaya, basi watu kuweka pazia itakuwa ni hoja inaweza ikatumika, na wameielekea hoja hiyo baadhi ya wanawachuoni na wakaifanyia kazi. Tumefahamiana vizuri. Na wapo walioipinga wengi, na wapo ambao kwa nini waipinga. Hizi ni hoja ambazo wanawachuoni sio mutafaku katika hoja hizo. Tumefahamiana vizuri, sio mutafaku katika hoja hizo. Na jambo la saba katika vyanzo vya dini ambavyo pia watu wanachukulia katika mafundisho ya dini na hukumu za dini ni kwamba al-urfu. Al-urfu ni moja katika vyanzo vya dini. Al-urfu ni moja katika vyanzo, jambo ambalo katika jamii ya watu wamelizoea kulifanya mpaka likaenea, au labda kuna kauli fulani zimeeleweka katika mji, au kuna matendo fulani yameeleweka katika mji. Haya matendo yanaweza kuwa ni hoja yatakapokuwa hayapingani na dini, au hayo maneno yanaweza kuwa ni hoja wakati ambapo yatakuwa hayapingani na dini. Simuelewa vizuri. Na Pia hili jambo la urfu haliwezi likafanyiwa kazi itakapokuwa ile urfu ni fasid, ile urfu ni mbovu. Mfano katika urfu yetu, katika miji yetu tuliozoea sisi kwamba inapofungwa ndoa huwa kuna mashahidi na yule shekhe wanakwenda ndani kumuuliza nani bibi harusi. Hauliza nyewe mzee umetoa wapi ile jambo? Si tushazoea, hii ni urfu. Millatul biladi fa huwa shar'. Mambo gani haya? Naenda kumwangalia mke wa watu kajipodoa kwa ajili ya mume wake, yeye anaenda kumfunua kumuuliza habari gani? Ni mambo ambayo itakapokuwa ni fasid hayakubaliwi haya mambo, na watu watakikana wayaache. Ama itakapokuwa ile urfu ni sahihi, basi itakubaliwa katika sheria, na hapo itakuwa imekubaliwa sheria na sio imekubaliwa ile urfu, kwa sababu imeafikiana na sheria, haiwezi kupingwa. Sisi tumeelewana vizuri. Na ulama wa fikihi wamefanyia kazi ya urfu katika masala mengi, na wapo wanawachuoni ambao wameikataa na wala hawana haja ya kuijiukia na kuitazama. Na pia vile vile chanzo cha nane katika hivyo vyanzo ni shar'u man qablana, sheria ya wale waliokuwa kabla yetu. Sheria ya wale waliokuwa kabla yetu, kama vile sheria iliyokuwa kwa Mayahudi au iliyokuwa kwa Manasara, iliyokuwa kwa wakati wa Musa, iliyokuwa kwa wakati wa Isa. Je, ile sheria ya wale inaweza kuwa ni sheria yetu? Itakapokuwa ile sheria imeambatana na iko sambamba na sheria yetu, basi ile sheria tutaifanyia kazi. Na kama ile sheria itakuwa iko kinyume na sheria yetu, basi hiyo haiwezi kuwa sheria kwetu. Na wanachuoni katika hili wametofautiana pia vile vile. Hii ni chanzo cha ngapi? Chanzo cha nane. Na chanzo cha tisa ni madhhabu sahabiyu. Madhhabu sahabi manake ni kwamba ni rai ambayo imetokamana kutoka kwa sahaba fulani, na ikawa ile rai ya yule sahaba ina hali mbili. Inaweza kuwa imepingwa na baadhi ya masahaba, au imekhalifu nas, au inaweza kuwa haikupingwa na baadhi ya masahaba na ikakubaliwa. Na kaulu sahau madhhabu sahabi inaweza ikawa na kazi kwa kusema sahaba fulani kasema jambo fulani, na ikawa lile jambo lake halikupingana na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama, wala lile jambo halikupingwa na masahaba mwingine au na sahaba mwingine wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, itakuwa hujja. Lakini kama kuna sahaba mwingine kapinga, basi haiwezi kuwa tena hujja. Itaangaliwa ya zakati ya sahaba huyu aliyepinga na huyu nani mwenye hujja. Mfano katika kumsomea maiti Qur'an, kuna hadithi ya Amr ibn al-As kwamba aliacha usia asomewe Qur'ani aya za mwisho za Baqara. Hadithi dhaifu. Sasa utategemea vipi hadithi dhaifu kwamba uifanye kuwa ndio hoja? Tufahamiane vizuri. Na kama vile pia wanasema kwamba Mama Aisha aliposema, ndugu yetu mmoja, kwamba alisikia kwa shekhe mmoja sema Mama Aisha alitajiwa baadhi ya watu waliokufa, akawa anasema Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, au sio? Allahumma ighfir lahu warhamhu. Sasa hiyo ndio dalili ya kusoma khitima. Sasa si mtu ukisema Allahumma ighfir lahu warhamhu ndio dalili ya kusoma khitima? Sasa wapi na wapi, mbona vifanani vitu viwili hivi? Na wakati si wenyewe tuwashuhudia hao wazee wetu wanapokaa katika khitima, wao wanasema wanafanyaje jambo la kwanza? Si wanagawana gawa majuzi? Na Aisha aligawana juzi na nani? Si umeelewa tofauti hapo? Au kama mimi hapa nimesema قال الامام مالك فوق كسمه رحمه الله ndio nishasoma khitma tayari na hiyo ni kwa khitma. Basi kama atakuwa ni khitma, hakuna haja ya nani, atakuwa sijui maana ya khitma nini. Hii itakuwa mfano wake ndio kama wale wazee wetu wanaosoma maulidi wasema kwamba kumswalia mtume ni maulidi. Kwa hiyo kila tukisali tunasoma maulidi, au sio? Hata tukiwezi swali mlako kumswalia mtume. Sasa kama tukiswali tunasoma maulidi, kuna haja gani tena ya kuandaa madufu, kuandaa vikao maalum na kupamba maeneo ya kukalia na nini, na mandazi na wali, ndio nini sasa? Hizo ni katika hoja mbovu ambazo watu wanatafuta sehemu za kushika zisizokuwa na mashiko. Sehemu ya kumi au chanzo cha kumi ni saddu dharai, ni jambo ambalo linakuja kwa lengo la kuzuia madhara. Yaani madhara yanaweza katokea basi kuzuia lile jambo lenye madhara ni jambo linatakiwa katika dini. Saddu dharai ni jambo ambalo limeletwa kwa lengo la kuzuia madhara. Na hili pia wanawachuoni wana maneno katika hili. Wanawachuoni wana maneno katika hili juu ya kulifanyia kazi pale ambapo watu itatokea kwamba wanaweza wakadhuriana ama wakaingizana katika madhara, na ikaonekana madhara yanaweza makubwa yanaweza katokea, bali kuna saddu dharai inaweza ikatokea hata kwa watu kuacha kufanya baadhi ya sunna fulani, kwa sababu ukifanya unaweza ukapata madhara. Tufahamiane vizuri, ukifanya zile sunna unazofanya nini, ukapata madhara, ukapigwa, umeshanifahamu vizuri, ukapoteza uhai wako, basi inabidi uache. Hii ni kwa sababu ya kuzuia yale madhara ambayo yanaweza yakakutokea katika hilo jambo. Na wanawachuoni pia katika hili jambo wana maneno mengi ya kuzungumza. Bali pia katika jambo la kumi na moja ni istishabu. Al-istishabu ni miongoni mwa hoja ambazo zinatumika katika vyanzo vya dini, na wanawachuoni wa usuli walitumia jambo hili katika kuthibiti amri au katika kukataza katika zama ambazo ni hadhir au ni mustakbal, wakiwa wamejengea katika kuthibiti kwake au kuto kuthibiti kwake katika muda uliopita, kwa kule kutokuwa na dalili ya jambo hilo. Kwa hivyo jambo hili istishab linaweza likawa limeambatana katika hukumu ya ibahatul asliya lil ashiya, kuhalalisha baadhi ya vitu ambavyo asli yake ni halali na haijapatikana dalili katika kuviharamisha vitu vile. Ni hakuna dalili ya kuharamisha kile kitu, halafu kikawa kile kitu kimekaririwa kwa wanawachuoni wa usuli na kupatikana katika sheria kwamba jambo hili lina asli katika baadhi ya vitu vyenye manufaa na ni halali kuvitumia, kama vile kunywa vidonge. Wao wanasema mpaka wapiga ramli wenyewe, sema x-ray bwana, na pia ramli yetu pia na sisi ni nini? Ni x-ray. Wakati ya ramli na x-ray ni vitu vilivyo tofauti. X-ray tunapiga picha, na ramli jina la baba yako, jina lako na la mama yako, vinafanana hivi vitu viwili? Hakuna mfanano wa vitu hivi viwili. Sinaeleweka vizuri. Sasa hii ni katika ile istishab, na wanachuoni katika istishab wana rai mbalimbali juu ya jambo hili. Sasa hizi au hivi ni vyanzo ambavyo wanawachuoni wamevieleza na wamevitolea maelezo, na sisi Waislamu tunapovirejea katika kuviangalia na kuziangalia hoja zake, hatuwezi kutumia kuhalalisha bid'a wala kuizuia sunna. Sinaeleweka vizuri kwamba ukatumia kwamba basi istihsani kwa sababu ubani una harufu nzuri, tutatumia ubani wakati kufunga ndoa. Hii kitu kama hicho haikipo, kitu kama hicho. Sinaeleweka vizuri. Au kwa sababu ubani ni mzuri, kuna ubani Maka, si ubani nani, ubani nini, basi wakati wa kuomba dua tutaweka ubani ili dua yetu iende haraka. Sitauliza mafungamano, kuna uhusiano gani kati ya dua na ule ubani. Sasa wewe utakapokuwa unakuja kuleta vitu kama hivi kwamba kuna masala ya istishabi, sijui kuna masala ya urfu, kuna masala ya saddi dharia, kuna masala ya istihsani, ukaja kuwadanganyia watu kuwa ndio dalili ya kufanyia mambo ya bid'a, hili ni jambo ambalo halipo. Asili katika ibada ambayo inatakiwa sisi Waislamu tutambue kwamba asili katika ibada ni tauqifia. Nikisema tauqifia mnaelewaje? Ukomo. Wewe huruhusiwi kufanya ibada ambayo hujafundishwa. Simuelewa vizuri. Huruhusiwi kufanya ibada ambayo haujafundishwa, umetoa utazuka tu kwamba hii ni ibada afu ikaifanya. Ibada utaifanya kwa maelekezo. Ibada utaifanya kwa dalili. Kama hakuna dalili katika hiyo ibada, basi hiyo sio ibada. Kwa sababu sisi hatuwezi kuwa wacha Mungu tukamfikia mtume.